Właśnie minęła 19:00, tu Trójka, program trzeci, czas na serwis. Justyna Mączka. Czy ktoś nadzorował baner reklamowy, który zabił kobietę w Białce Tatrzańskiej? To sprawdzi prokuratura. MSWiA będzie liczyło, PKW twierdzi, że na wybory samorządowe brakuje 600 milionów złotych. Chodzi głównie o kamery w lokalach i relacje online. Kamil Stoch pierwszy, Dawid Kubacki drugi w Lillehammer. Szczegóły w serwisie sportowym Trójki. Prokuratura sprawdzi, czy drewniana wiata reklamowa, która w Białce Tatrzańskiej przygniotła 70-letnią kobietę i jej wnuka, była samowolą budowlaną. Ze wstępnych badań inspektorów nadzoru budowlanego wynika, że belki podtrzymujące konstrukcję były niefachowo zamocowane. Jej elementy zbutwiały pod wpływem wilgoci. Prokurator Barbara Bogdanowicz z Zakopanego informuje, że biegły sprawdzi między innymi, czy wiata była odpowiednio konserwowana. Będziemy wszystkie te okoliczności wyjaśniać. Będziemy też sprawdzać, czy w ogóle można to zdarzenie zakwalifikować jako katastrofa budowlana, prawda? Jeśli by się okazało, że była w sposób nielegalny postawiona, że niezgodnie ze sztuką budowlaną. Do tragicznego wypadku w Białce doszło wczoraj wczesnym popołudniem. Kilkumetrowa drewniana konstrukcja runęła na deptak, którym spacerowali turyści. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła kobieta. Jej 7-letni wnuk jest w szpitalu w ciężkim stanie. Kwestia brakujących 600 milionów złotych na organizację wyborów samorządowych powinna zostać jak najszybciej rozwiązana, mówi po spotkaniu z szefem MSWiA przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. Joachim Brudziński miał zapowiedzieć sprawdzenie, czy nie są to zawyżone wyliczenia. Państwowa Komisja Wyborcza nie dostała jeszcze oficjalnej odpowiedzi z rządu na pismo, w którym wskazała na brak pieniędzy. Im szybciej, tym lepiej. No, czy to będzie kwota 600 milionów, czy niższa, trudno powiedzieć. Pan minister powiedział, że będą korygowane te nasze wyliczenia Krajowego Biura Wyborczego pod kątem, czy nie są ewentualnie zawyżone. Jeżeli by się okazało, że to przedsięwzięcie, jeśli chodzi o kamery, bo tu o to chodzi przede wszystkim, ono będzie opiewało na niższą kwotę, bo powiedzmy będzie można z czegoś zrezygnować, to oczywiście ta kwota będzie niższa. Nowelizacja kodeksu wyborczego weszła w życie w styczniu. Zakłada, że w czasie głosowania prowadzona będzie internetowa transmisja z lokali wyborczych. Zakopane. Ta małopolska gmina najbardziej ze wszystkich poprawiła jakość powietrza, ogłosił wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Okazało się, że średnie roczne stężenie pyłów zawieszonych spadło tam do 30 mikrogramów na metr sześcienny. Paweł Pawlica zna szczegóły. W Zakopanem, gdzie jeszcze 2 lata temu normy zanieczyszczenia pyłem zawieszonym były przekroczone 8-krotnie, oddycha się teraz całkiem nieźle. Miasto jest liderem walki o czyste powietrze, bo coraz więcej domów ogrzewanych jest tam gorącą wodą ze źródeł geotermalnych, mówi Paweł Ciećko, małopolski inspektor ochrony środowiska. Poza tym uszczelnienie gospodarki odpadami również przyczynia się do tego, że nie lądują one w paleniskach domowych. Najgorszym powietrzem oddychają mieszkańcy Brzeszcz. W tej miejscowości badanie jakości powietrza było wykonywane po raz pierwszy. Żywię nadzieję, że po prostu włodarze gminy zintensyfikują swoje działania w celu poprawy jakości powietrza. Jak w raporcie zauważają inspektorzy ochrony środowiska, problemem Brzeszcz jest położenie w sąsiedztwie kopalń. W takich miejscach spalane są często spore ilości odpadów węglowych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w stolicy Tatr zakazano pobierać opłatę klimatyczną. Miasto dostało też karę za brudne powietrze. Donald Trump mówi, że potrzebuje szefa dyplomacji, który myśli podobnie do niego i w ten sposób uzasadnia decyzję o dymisji sekretarza stanu Rexa Tillersona i nominacji Mike'a Pompeo. To dotychczasowy szef Centralnej Agencji Wywiadowczej. Jakie ma spojrzenie na politykę zagraniczną? O tym Marek Wałkuski. Mike Pompeo jest absolwentem Akademii Wojskowej West Point. Służył jako oficer wojsk pancernych USA w Europie. Później ukończył Wydział Prawa na prestiżowym Uniwersytecie Harvarda, założył własną kancelarię, a następnie zajął się biznesem. W 2010 roku został wybrany do kongresu. Reprezentował konserwatywny ruch zwany Partią Herbacianą. Pompeo jest zwolennikiem twardej polityki zagranicznej. W przeszłości sugerował, że USA powinny zaostrzyć kurs wobec Korei Północnej. Stanowczo krytykował też porozumienie nuklearne z Iranem, które przewidywało zniesienie sankcji wobec Teheranu w zamian za rezygnację z programu jądrowego. Pompeo uważa Rosję za zagrożenie dla Europy i w przeszłości krytykował Moskwę za ingerencję w amerykańskie wybory. Bagatelizował jednak wpływ działań Kremla na zwycięstwo wyborcze Donalda Trumpa. Sprawując funkcję członka Izby Reprezentantów, zdecydowanie popierał władze Izraela. Odwiedził ten kraj w 2015 roku i wyrażał uznanie dla premiera Benjamina Netanyahu. CIA pod jego kierownictwem blisko współpracowała z izraelskimi służbami wywiadowczymi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 20:00. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, generalny sponsor polskiego narciarstwa. W studiu Janek Kałucki i jakoś tak się porobiło, Janku, że z każdą twoją kolejną wizytą w studiu coraz lepsze informacje. Najpierw kolarze, Kwiatkowski, teraz skoczkowie. Tak jest, Kamil Stoch wygrał zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer. Polak prowadził już na półmetku imprezy, a w finale zdeklasował swoich rywali, szybując 141 metrów. Jakby tego było mało, drugi był Dawid Kubacki. Trzecie miejsce zajął Norweg, Robert Johansson. Dwóch Polaków na dwóch pierwszych miejscach, to jest historyczny wyczyn, mówił Kamil Stoch przed kamerami Telewizji Polskiej. Konkurs był bardzo dobry. Wiele rzeczy się dla nas dobrze poukładało. Dawid na podium. Cieszę się. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Kamil Stoch jest wciąż na pierwszym miejscu i powiększył przewagę nad drugim Richardem Freitagiem z Niemiec. Polak nie ma sobie równych również w rankingu Row Air. Kolejne zawody z udziałem naszych skoczków jutro w Trondheim. Natomiast dziś wieczorem emocje związane z Ligą Mistrzów. AS Roma, która w pierwszym meczu przegrała 1-2, zmierzy się z Szachtarem Donieck. Natomiast piłkarze Manchesteru United podejmą Sewillę. Trzy tygodnie temu w Andaluzji padł bezbramkowy remis, dlatego trudno wskazać faworyta. Tak przynajmniej uważa trener Czerwonych Diabłów, José Mourinho. Sewilla to bardzo dobra drużyna i rezultat z pierwszego meczu pozostawia kwestię awansu otwartą. Spróbujemy udowodnić, że jesteśmy lepsi, ale rzeczywistość jest taka, że teraz nie mamy żadnej przewagi. Mówił José Mourinho. Teraz kolarstwo. Michał Kwiatkowski wygrał wyścig Tirreno Adriatico. Polak w klasyfikacji łącznej wyprzedził Włocha Damiano Caruso o 24 sekundy. Jestem mega szczęśliwy, że udało mi się wygrać tak ciężką i trudną i zarazem prestiżową etapówkę, jaką jest Tirreno Adriatico. Chyba te trofeum jest jednym z najpiękniejszych, bo to moje najwyższe zwycięstwo jakby w wyścigu etapowym i mogę być bardzo szczęśliwy. Mówił oczywiście Michał Kwiatkowski. Dodam, że 37 był Rafał Majka, teraz przed kolarzami kilka dni wolnego, a już w sobotę rusza Mediolan Sanremo. Przypomnijmy, Kwiatkowski wygrał ten słynny wyścig rok temu. Kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Tam między innymi piłkarska i koszykarska Liga Mistrzów. O 20.30 Stelmet Zielona Góra zagra na wyjeździe z AS Monaco. W pierwszym spotkaniu mistrzowie Polski przegrali zaledwie 2 punktami. No takie informacje, panie Janku, to my poprosimy przy okazji każdej wizyty. Bardzo dziękujemy. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Jutro zachmurzenie duże i opady deszczu, na wybrzeżu deszczu ze śniegiem, a w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 5 do 11 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie kraju. Wiatr umiarkowany, nad morzem porywisty. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Halinka Wachowicz, Anna Gwozdowska i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki i bardzo dziękujemy. Słyszymy się jutro punktualnie o 16. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Dajesz, mruczek, dajesz! Nie poddajemy się! Jeszcze 5 powtórzeń! Chcesz schudnąć? Odchudzanie musi być trudne? Nie z kasą Stefczyka. Jeśli chodzi o raty, to można zrobić to w prosty i wygodny sposób. Z pożyczką FIT możemy odchudzić Twoje raty, by były proste do spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,23%. Sprawdź pożyczkę FIT w kasie Stefczyka. Pożyczka FIT umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Kasa Stefczyka.pl. Czy wiesz, że przyczyny cery trądzikowej u dorosłych mogą być zupełnie inne niż u młodzieży? Jeżeli cera trądzikowa osób dorosłych to Twój kłopot, musisz działać inaczej. Specjalistyczny suplement diety Visaxinum D zawiera wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego, który dba od wewnątrz o prawidłowy wygląd skóry. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, a dodatkowo zawarte w Visaxinum D cynk i niacyna pomagają zachować zdrową skórę. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Dobry wieczór Państwu, hrabia Miłcudnikat jak numer PESEL. Ze mną jest pani Bum Bum, a program nazywa się Magiel Wagli. Tak on się nazywa. Duża ciepłota temperatury dzisiaj tu w naszym studyjku i postaramy się podnieść też u Państwa przy pomocy muzyki czerniawej, jak Państwo słyszało, z dużym uwzględnieniem jazzu, saksofonów, bębenków. Jeśli o mnie chodzi, postaram się, przynajmniej przyniosłem płyt z takim jazzem, którego się już niestety nie uprawia, o którym już kiedyś opowiadałem. Myślę sobie, takim jazzie z początków, no, rozwijał się pod koniec lat 60. z nurtu free jazzowego. Moim zdaniem nadal był to free jazz, nie tyle w sensie formy, to znaczy, że tam atonalny i tak dalej, ale w sensie otwartości takich niezwykłych emocji. Taki jazz, który robił Farrah Sanders i mnóstwo artystów, których dzisiaj zaprezentuję i którego już praktycznie nie ma, bo się zrobił albo taki post-coltrane'owski, albo taki salonowy typu ECM, chociaż ty przyniosłeś jakieś nagrania swojego czasu nowej brytyjskiej sceny, które odrobinę jakoś z tym jazzem, o którym mówiłem właśnie, się może i można było to jakoś tam spróbować znaleźć wspólny język. Ja przyniosłem płyty, na sam początek płyty nowe, ale nie będzie tylko u mnie instrumentalnie jazzowo, bo w drugiej części audycji pojawią się głosy ludzkie, głównie gadające, opowiadające, no w takim stylu, jaki mnie najbardziej interesuje i od czasu do czasu, a przyznam, że rzeczywiście trzeba grzebać, od czasu do czasu trafiam świetne płyty z rapem, z gadaniem. A to, co te dźwięki, które powitały Państwa, bo to dźwięki ode mnie, nie, może nie bezpośrednio, ale ze płyty, którą przyniosłem, to pan Wayne Escoferry, urodzony w Londynie, ale mieszkający i nagrywający już w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych. Płyta nazywa się Vortex. To nie jest album free jazzowy, ale dużo tutaj bardzo tradycyjnego grania. No takiego post-coltrane'owskiego miejscami gdzieś odzywa się Farrah Sanders z tego późniejszego okresu. A to też nie jest łatwe znaleźć takie płyty, a takie płyty najbardziej lubimy. Chociaż ta muzyka się też powinna i musi zmieniać, no bo troszeczkę inne czasy. Natomiast, no tak jak ty mówiłeś, za dużo jest płyt, które nie mają tego pazura. Takie są bardzo przyjemne, świetnie się sprawdzają pewnie w windzie, ale nie do końca w klubie, nie wiem, przynajmniej na mnie nie działają jakoś specjalnie, no, emocjonalnie. Ja jako człowiek starej daty pamiętam jeszcze kluby, w których się tańczyło przy jazzie granym przez Zbyszka Namysłowskiego czy przez różne tego, nawet kongresowa podczas Jazz Jamboree, kiedy grali bracia Delejowie, na przykład cała pulsowała, ale jakieś ruszenie jest, o tym opowiadałem chyba tam z miesiąc temu, że szczególnie w Londynie, co jest ciekawym. No właśnie. Ja rozpocznę od nagrania z 1974 roku. Ono nie jest jakby w głównym nurcie tego, o czym mówiłem, ale artysta jest dosyć ważny. Harold McKinney, mianowicie pianista, który z całą swoją załogą, między innymi z perkusjonistą Doug Hammondem, wtedy dość młodym człowiekiem, rozpoczęli taką swoją podróż, którą Państwo teraz usłyszycie w małej odsłonie. To jest artysta związany ze sceną z Detroit. No i proszę sobie posłuchać, jak to w owych latach wyglądało. Jeszcze powiem na koniec, że większość nagrań, które Państwo dzisiaj słyszycie, pochodzi oczywiście z albumu wydanego przez Soldiers Records, bo są niekoronowanymi królami w tworzeniu fantastycznej dyskografii i świetnie zmasterowane, o której też mówiliśmy, że tego masteringu się w zasadzie nie czuje. Tytułowej płyty Blackfire, New Spirits, Radical and Revolutionary Jazz in the USA 57-82. No i takie brzmienie przypominające nieco brzmienie Beaches Brew, jak wiadomo, Beaches Brew zrobił wtedy ogromne poruszenie w całym świecie jazzowym i to był taki okres w tym jazzie, który jeszcze nie zamienił się w ten nieszczęsny jazz rock i w to fusion, gdzie to się wszystko wygłaskało, porobiły się te melodyjki takie w sam raz do wódki z kolą w Polsce, a w Stanach pewnie do whisky, do tych wszystkich smug radio i tak dalej. Smug jazzów, były to fryty mimo wszystko, mimo że już ubrane w taką formę zrytmizowaną mocno, pianinko elektryczne, wszystko no pięknie. No i kujka się pojawiła. No i kujka, tak. Nasz ulubiony instrument. To ja nowe płyty, no nie będą tak, aż tak drapieżne, ale ciekawe. Ryan Porter, to jest pan, który współpracował przede wszystkim, współpracuje cały czas, bo na nowej płycie też się pojawia, z panem Kamasi Washingtonem. To jest też ciekawe, że kiedyś te wszystkie nagrania pana Kamasi, bo to nie jest taka postać, która nagle wyskoczyła, nie cieszyły się taką popularnością, a tu nagle wytwórnia Alpha Pop, tak, zajmująca się głównie muzyką elektroniczną. Alpha Pop to chyba, zaraz, już mi się wszystko miętoli, ale no zaraz znajdę tych wszystkich producentów. Nowa płyta nazywa się The Optimist Jazz, The Optimist. Na płycie pojawia się Kamasi Washington, pan Miles Mosley, Cameron Grace, więc wszyscy ci muzycy, którzy są dzisiaj kojarzeni z zachodnim wybrzeżem, głównie Los Angeles. No jakoś tak się stało, że tam coraz chętniej powraca duch taki coltrane'owski do tej muzyki. Ryan Porter wybrał utwór Slacklessville. Pan jest puzonistą. Ryan Porter. No i ładnie razem panowie brzmieli. Pan Ryan Porter i Kamasi Washington. No ciekawe rzeczy dzieją się dzisiaj w Los Angeles. Taka post-coltrane'owska. No tak, ale grana i troszkę inaczej, bo jednak bęben... No, tak. Bęben taki otwarty, troszkę jak w jakichś hardkorowych zespołach. No, ale z kolei klastery fortepianowe, takie kwartowe i tak dalej. Panie Marcinie, no nie uważnie pan chyba słuchał do tej pory naszych audycji, gdyż minimalizmu jazzowego były one pełne, zwłaszcza Magle Wagli, w zasadzie 70% albo pozostałe tam 48% artystów wydawanych przez ECM. To są artyści, których spokojnie można zakwalifikować do grupowych minimalistów jazzowych. Przede wszystkim Skandynawia cała. No właśnie, czym powiedzieć, tak, Skandynawia. Garbarek, Ali Hazel, który Hazel akurat w ECM-ie nie. No ale no, dzisiaj akurat takiego jazzu nie będzie. Dzisiaj będzie jeden z artystów, których przynieśliśmy dla państwa, będzie rozpierała energia. W moim przypadku pierwotna, gdyż artysta, o którym już mówiłem, Doc Hammond, połączył jakby dwie epoki. Grał przed chwilą w utworze, który państwu prezentowałem z Haroldem McKinneyem. Natomiast tu już po dość długiej drodze, to jest artysta, perkusjonista w ogóle, pochodzący z Florydy, który przeszedł dość ciekawską drogę, ponieważ wyemigrował z Florydy do Nowego Jorku, gdzie związał się z całą grupą muzyków, którzy zapoczątkowali później ruch zwany Loftem, czyli James Latalmer, Patrick Lanier i tak dalej. I to wszystko owocowało bardzo dobrym kontaktem ze Steve Colemanem, pewnie części państwu znanym muzykantem. Razem popełnili płytę w 82, płyta pod tytułem Space. I to jest już muzyka, którą można by nazwać muzyką z kręgu loftu, myślę, do pewnego stopnia. A pewnie doskonale państwo sobie zdajecie sprawę, że właśnie loft był taką próbą powrotu do takiego archetypu, do takiej pierwotności, do takich emocji afrykańsko-bębnowo i tak dalej, w połączeniu z muzyką bardzo otwartą, bardzo emocjonalną. No i to jest nagranie, które w zasadzie 82 rok, czyli nagranie, czyli rok, który kończy ten cykl przedstawiony na wypłycie Soldiers Records. Myślę, że w późniejszych latach też jeszcze by się znalazło parę rzeczy, czy Artura Blighta na przykład, czy jeszcze jakiś Arnold Sable w Chicago, nagrania, które by do tego czasu nawiązywały. Więc posłuchajmy sobie teraz Dave'a Douglasa, Doug Hammonda, nie wiem czemu się Dave Douglas znowu z tym minimalizmem wyskoczyłem. Doug'a Hammonda i potem wrócimy znowu do początków tej fali, albo w zasadzie do takiego fajnego jej okresu. młodziutki w 82 roku Steve Coleman, saksofonista, który olbrzymie wpływy bardzo młodych jazzmenów. Chciałem też zwrócić łaskawą Państwa uwagę na fakt, że pojawiła się taka dość specyficzna moda w tamtych latach na wiolonczelę zastępującą kontrabas. Tutaj grał Manir Abdul Fattah, a jest Abdul Wadud, taki Abdul Wadud, artysta, który między innymi z Arturem Blightem. I to ciekawsko, bo się zmieniła trochę przestrzeń w tych nagraniach. Znaczy brzmią przez brak kontrabasu bardzo agresywnie nieco, tak mi się wydaje. No sekcja świetna z tą wiolonczelą, no, ale też przede wszystkim świetnie się słucha jazzu, no, podejrzewam, że nie tylko starego, z płyty winylowej, bo te trzaski jeszcze dodają jakieś takie uroku. Ja żegnam się z muzyką jazzową. Żegnam się taką płytą, gdzie miejscami myślę, że można powiedzieć, że jest minimalistyczna, ale tylko miejscami. Danny Fox i jego trio. Danny Fox, pochodzący z Nowego Jorku, pianista, basista Chris Van Wurst, Van Beest, na bębnach Max Goldman. To są teraz muzycy, którzy bardzo chętnie udzielają się w tej młodej scenie nowojorskiej. Danny Fox Trio, nowa płyta The Great Nostalgist. Cookie Puss Price, tak nazywa się utwór. Thank you. No i taki bardziej wyrafinowany jazz. Te dwa w sumie nagrania moje i twoje są dosyć bliskie w sumie, w sensie takiej formy, że tak się to delikatne momenty. Natomiast ja jeszcze zanim dojdę wreszcie do tego momentu, na który czekam z utęsknieniem, w którym się pojawią artyści i utwory mające dla mnie szczególne znaczenie, jeszcze taka droga pośrednia, no ponieważ czarna muzyka, u ciebie też taki fragmencik był, więc musi być dużo bębenków. David Lee Jr., fantastyczny artysta, który, proszę państwa, urodził się w Nowym Orleanie, cokolwiek by to znaczyło, i bardzo mocno, mówiąc kolokwialnie, wkręcił się w ideę muzyki Coltrane'a, co nie dziwne, ale Sun Ra też. W 70 roku przystąpił, wyjechał oczywiście do Nowego Jorku, tak najczęściej się ta edukacja zaczynała, albo też kończyła w przypadku wielu muzyków, po to, by grać tam z Roy Myersem, czyli już mocne fryty. No i wkroczył na scenę jazzową dosyć mocno, grając z Leonem Thomasem, na przykład z Lonnie Liston Smithem, także przeróżne stylistyki. Teraz posłuchamy sobie jego kompozycji z 1974 roku. No i jest to perkusyjna, nie ukrywam, opowieść. Dla miłośników miłych melodii, szczęśliwie króciutka. Dla wielbicieli bębenków później jeszcze będzie ich znacznie więcej. Się bardzo podobał. No. Jakie brzmienie tego wszystkiego. Pięknie i troszkę transowo właśnie, nie takie jazzowe typowo granie. Ja myślę, że w ogóle muzyka jazzowa z początku lat 70. zwłaszcza bardzo szeroko eksperymentowała, jak nigdy później, dlatego że grano i muzykę taneczną, i muzykę głęboko zwracającą się w stronę korzeni muzyki, muzykę taką, jak państwo słyszeli, elektroniki sporo, to wszystko w ogóle pulsowało i wszystko miało taki powiew świeżości i niezwykłych emocji. No ja ogłosiłem koniec z mojej strony muzyki jazzującej, ale wszystkich okłamałem oczywiście, bo gdzieś tam zapodział mi się pan Walter Smith. A chyba warto zaprezentować pana, tym bardziej, że kończy się pierwsza godzina, więc druga ode mnie będzie już rozgadana. Pan Walter Smith III, nie wiem, cokolwiek to znaczy, ale jeżeli wpisać hasło Walter Smith do przeglądarki, no to wyskakuje rzeczywiście tych postaci i mnóstwo, nie tylko związanych z muzyką. Walter Smith, chociaż pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, tam głównie nagrywał przez jakiś czas, no to jego ostatnie płyty wychodziły w wytwórni Worldwide Recordings londyńskiej, angielskiej. Kiedyś opowiadałem o tej wytwórni, prezentując właśnie ten ciekawszy jazz z Londynu. Pan Walter Smith powraca z płytą, mówię powracam, bo solowej płyty dawno nie nagrał. Trzeba było czekać prawie 10 lat. Utwór Nobody Else But Me. Proszę bardzo. No to taki już bardziej techniczny, troszkę uspokojony jazz, ale to, to się tutaj troszkę działo. Główne trio Waltera Smitha to jeszcze pan Harris Raquin na basie, Eric Harland na bębenkach, ale pojawiają się też goście, bo jest i Christian McBride, Joshua Redman, więc dla fanów takiego klasycznego jazzu to myślę fajna niespodzianka. No, ciężkie chwile dla pani Magdy, jak przeczytałem, gdyż jazz nie jest jej ulubioną bajką, zwłaszcza taki jazz, ale trudno, jeśli mam być wobec państwa szczery, a dzisiaj chcę być szczery, że zacytuję poetę, to muszę się podzielić swoimi fascynacjami. No, ale żeby tak chwilkę odpocząć od frytów, to za chwilę zresztą będzie może lżej, aczkolwiek bardziej emocjonalnie jeszcze nawet. To teraz troszkę gadania. Zespół Last Poets, który jest uważany za protoplastów hip-hopu, złożony z muzyków i poetów, powstał w 1968 roku w Harlemie Nowojorskim. Grupa, która no, mocno była związana z afroamerykańskim ruchem. Zresztą powstała w urodzinie Malcolma X. Pomijając przekaz na lata, w których powstała, były raczej dla czarnej społeczności latami niezwykle buntowniczymi. To, no dzisiaj no, wracają takie czasy. Tak, tak. Była to muzyka fantastycznie zagrana i pięknie wykrzyczana. To więc dobry wstęp do tego, co będzie też za godzinę z mojej strony, bo dla społeczeństwa, dla hip-hopu. Tytuł utworu, proszę państwa, It's a Trip. How I wish I could stay away from the milling masses, felt the vermin and gases, mugging, thugging, stand naked bodies that they go marching past, jamming at modesty in miniskirt masks, and it's a trip, I could stay far away, yes it's a trip, I could stay far away, from the screaming and cussing, from the gambling and hustling, from the nodding and cussing, from the confusion of integration and segregation. Mr. Clyde's up, let's build a nation. Separation, y'all, separation, y'all. Environmental rape, the industrial waste, and the rivers and lakes, the mad, mad race for the vastness of space, the clamor and fuss to quicken pace, the hypocrite's call of justice for all. Though this cannot be for people like me, there's no place for this for y'all in this society. I wish I could stay far away, far away. There's no place for y'all in this society. So I trip and I flee from the things that I see. Yes, I trip and I flee from this brand of liberty. Yes, I trip and I flee. So perhaps for a moment I might be free, free, free. I might be free, free, free. And it's trip, I could stay far away, far away. It's a trip, I could stay far away, far away. Yes, I flip with my mind through the passage of time, back when men were still men and the sisters were fine, and a man had a friend, and a man had a life, and a man has a land, and a faith to defend. I'm back in time before me, and what did see by the jet? Back in time before men, what did see by the jet? But alas, I come back to the real, to the fact of being poor, being black, being under attack, being under attack for just being black, being under Undertech for just being black. Be an Undertech for just being black. Be an Undertech. And that is a fact. And it's a trick. This time we all took a real hard look at the lifestyle we had and the what we forsook, at our past and our present, at the future we crave, and at the things we encounter between the womb and the grave, and what we must do, and what must be saved, and how we must struggle, and how things will be when truth is revealed, y'all, and falsehood is dying. When truth is revealed, y'all, and falsehood is died. How I wish I could stay far away, far away. From the witches and vampires that stalk me today. Far away from the hunter that makes me the prey. Far away from the snares that they lay on the way. For the soul is the prize. For the soul is the prize. For the soul is the prize in the game that they play. Zapraszamy do reklamy. Telefon tygodnia w Play. Samsung Galaxy S8 z rewolucyjnym wyświetlaczem Infinity i aparatem robiącym perfekcyjne zdjęcia nawet w ciemności. W najlepszej cenie na rynku. Aż 1030 zł taniej. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień